Pues pensar na con papa tu luki namuna ang puso na pagod kakahintay kaya sa natitirang segundong mga ngarap hanggang sa pagbalik mga ngarap pa rin kahit masakit baka sakali makita kita sikat ng araw paglipas ng gabi kung di pipilitin ang di pa para sakin baka sakali susuko na ang sandata aatras na sa laban di dahil natutuwag kundi dahil mahal kita mahirap ng labanan mga espada ng kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mga ngarap hanggang Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong